Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu azim. Muhterem cemaat-i müslümin, En'am suresinin Allah'a şükür son ayetlerine geldik. Ama bu bugün bitmez. İnşallah gelecek cumaya kalacağını düşünüyorum, o da tahmin ediyorum. Geçen hafta 154'ü bitirmiştik. Değil mi? 155'e geldik En'am suresinin. Efendim, 154. ayette Yüce Allah Hazreti Musa'ya verdiği kitabı ve o kitabın özelliklerinden birkaçını bahsetmişti, onu anlattık. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e geldi. 155'te Kur'an'la ilgili kısa bir açıklama yapacak Yüce Allah. Onu bakalım. Yani bu sahip olduğumuz şu Kur'an-ı Kerim'in işlevi nedir, görevi nedir, yeni tabirle İngilizce fonksiyonu nedir filan diyoruz ya. Şimdi onu anlatacak. Ve ha, işte bu. Bu. Kitabın bir kitaptır. Bak, Allah konuşmuş. Bu bir kitap. Enzelnâhu. Onu indirdik Allah. Onu öğrettik, indirdik, vahyettik. Mübarekun, mübarek bir kitaptır. Mübarek kelimesine anlatacağız. Bereketli, kutsal demektir. Mübarek, bereketli bir kitaptır. Fettebi'uhu, o kitaba tabi olun. Ona tabi olun. Kim emir veriyor? Allah. Kitaba tabi. Sessiz oldu mu? Başka mı verelim telefonu? Evet. Fettebi'uhu. O Kur'an'a, o kitaba tabi olun. Vettehu. Saygı duyun. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Umulur ki merhamete ulaşırsınız. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Ayetin son kısmından başlayarak baş kısmına doğru gidelim. Şimdi insanların merhamete, Allah'ın merhametine nasıl kavuşacaklarını anlatıyor bu ayet. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لَعَلَّ kelimesi umulur, ihtimal manası var. Umulur ki merhamete ulaşırsınız. Böyle manası olduğu gibi umulur, ihtimali, insanların davranışları söz konusu olunca Allah ihtimali konuşur. Kesin konuşmaz. Çünkü insan yapmaz bu işi. Ama burada ise lealle kelimesi amaç bildiriyor. Merhamete ulaşmanız için, merhameti elde etmeniz için bu kitaba uyacaksınız. Demek ki merhamete, Allah'ın merhametine giden yolu bu ayet tanımlıyor. Kısa bir ayet, çok kısa bir ayet ama çok vurucu efendim kavramlar var içerisinde. Şimdi başlayalım baştan. Ve hâzâ kitâbun, bu bir kitaptır ki enzelnâhu, indirdik. Bu bizim indirdiğimiz bu kitap mübarekün, mübarektir. Mübarek kelimesini biz kullanıyoruz. Yani bizim kültürümüze girmişti. Annem de kullanıyordu bunu. Mübarek bir gece derdi. Böyle kullanırdık bunu. Bunu bizim kültürümüze sokanlar da Allah rahmet eylesin. Çünkü gerçekten çok tatlı bir kelime, çok hoş bir kelimedir bu. Bizim dilimize girdi ama bunu halk dilinde eskilerimiz kullanıyordu ama şimdi pek kullanmıyor bu kelimeyi. mübarekün bereketli demektir. Verimli demektir. Bu kitap verimli bir kitaptır. Bu kitabın tohumunun ekildiği gönüllerde her şey biter. Barış biter, merhamet biter, sevgi biter. Yeşerir yani manasına. Bereketliliği bu. Yani önemli olan bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini insanların gönlünde tohum olarak ekmek meselesidir. Buraya ektiğiniz zaman da bu bereketini verir diyor. İnsanların beynine ekeceksiniz. Bu Kur'an-ı Kerim'in tohumlarını nasıl tarlaya ekiyor değilsek Karadeniz'de mısır, Anadolu'da daha çok buğday falan tohumu attığın zaman da bekliyorsun. Oradan bir de bakıyorsun çıkmaya başlamış. Efendim aradan birkaç ay geçtikten sonra hemen olgunlaşıyor ve onu yemeye başlıyorsun. Derimende öğütüyorsun. Ha bu ayetlerde Allah'ın kitabı da insanların beynine ve gönlüne ekildiği zaman onun tohumları orada yeşerir. Biter. O bereket verir. Ürün verir. Anlıyorsunuz değil mi? Ne kadar bereketli olduğunu bizatihi karşınızdaki hocadan anlıyorsunuz. Yani bir Kur'an-ı Kerim 600 sayfa ama 11.500 sayfa yazdı. Bu kadar bereket veriyor demektir. Bunu Kur'an veriyor. Yani. Sana o yazıyı yazdıran Kur'an'ın kendisidir. Sen değilsin. Sen kimsin? Ha. Yani o Kur'an-ı Kerim'e girdiği, Kur'an-ı Kerim'e gönül veren adam o tohumları beyninde gönlüne ektiği zaman da 600 sayfaya karşılık 11.500 sayfa yazabilir. Onun dışında kaç tane kitap yazdı? O da 16.000 sayfa. 16.000. Kimdir bunu yapan? Bu Kur'an-ı Kerim. Ya sen zannedersin ben yaptım. Ne alakası yok? İşte böyle bir bereketli kitap. Bunun tohumunu insanların beynine, gönlüne ektiğin zaman böylesine bir bereket veriyor. Bir de bu tohumu topluma ek bakalım. Bakalım ne olur. Biz bunu ekemediğimiz için İslam aleminde bunun tohumu yeşer. Onun için kavga ediyor. Gürültü, kavga, gürültü. Her biz kanaka. Bereketin bir anlamı bu yani. Mübarek kelimesi bu Kur'an-ı Kerim'in bereketini ifade ediyor. Bereket kelimesinin başka bir anlamı da kutsal demektir. Yani bu kitap böyle Bayraktar Hoca'nın yazdığı bir kitap değil. Bu kitap Allah'ın gönderdiği bir kitaptır. Allah Kuddüs'tür. O Kuddüs'ün Subhan'dır. Noksan sıfatlardan uzak olan Allah'ın indirdiği bir kitap olduğu için beşer sözü olmadığı için kutsal. Allah kendi kutsallığını buraya koymuş, göndermiş. Oradan bir damla göndermiş yani. Kendi kutsallığından bir damladır. O damla işte ilahi kutsal elimizde. Bak. Dolayısıyla bereket kelimesinin, mübarek kelimesinin içerisinde bu da bu kelimede var. Yani bir taraftan doğurgan, bereket veren, bir taraftan da kutsal olan, insanların inanması gereken bir kitap. Tabii bu bereketli, üretken, doğurgan, kutsal kitap. Bak, ne olması lazım? Kutsal olan şeye ne yapılır? Fettebi'uhu. Ona tabi olur. Onun peşinden gideriz. Şimdi bakın. Kur'an'ın peşinden gideceksin diyor Allah-u Teala. Birileri diyor ki felancanın peşine gideceğiz. Bunu anlıyorsun. Artık siz biliyorsunuz. Şimdi. Şimdi soruyorum. İslam aleminin sorunlarından bir tanesi bir kelimenin içinde. Ne o? Kur'an'a tabi olmuyoruz. Olmuyor mu? Açık. Ha sizin için pek bu kadar bir sorumluluk yok. Yani Nitekim sizi Kur'an'a götürecek olan bizleriz. Yani size bunu öğreteceğiz. Sen de diyeceksin ki ben Kur'an peşinden gitmek istiyorum. Bayraktarın peşinden değil. Anlaşıldı mı? Kur'an'ın peşine gidelim. Ben Kur'an'ı anlatıyorsam sen tamam. Sen onu dinleyeceksin, okutacaksın. Sen Kur'an'ın peşine gideceksin. Ben de Kur'an'ın peşine gitmek mecburiyetindeyim. Peygamber de Kur'an'ın peşine gitmek mecburiyetinde. Evet. Sünnet arıyorsan burada. İn ettebi'u illa ma yuha ile. Ben sadece ve sadece bana vahyoluna tabi olurum. De ya Muhammed onlara. Peygamberin emri bu. Allah'ın emri. Sen de benim vahyime uyacaksın. Biz de bu vahye uyacağız. Hepimiz bu vahye uyacağız. Bu kitabın peşinden gidiyoruz. Ama biz bunun ışığını alamadığımız için, bunun bereketini göremediğimiz için, bunun tohumlarını beyinlere, gönüllere ekemediğimiz için onun peşine gidemiyoruz. Gitmiyoruz. Ne aile ahlakımızda oluyor bu, ne sosyal ahlakımızda oluyor bu. Şimdi tabii iş sorun nereye geliyor? Sorun bunu iyi öğrenmekte geliyor yani. Olay bu. Yani bu iş geliyor en sonunda bana dayanıyor. Yani benim meslektaşlarıma dayanıyor. Niye öğrettin ki bu insanlar nasıl gitsin Kur'an'ın peşine? Kalk! Sen neyi öğrendin? Böyle sorarlar sana işte. Bunu soracak işte. Allah bize bunu soracak. Mahşerde diyecek ki o kürsüde sen ilmi halim anlattın, fıkıh mı anlattın, Kur'an mı anlattın soracak. Allah soracak yani bu kadar 20 yıldır burada 1700 vaaz yapan Bayraktar Hoca'ya bunu soracağım. Buna inanarak ben buraya çıkıp konuşuyorum. Yoksa ben bunu yapmasam ben buraya niye çıkayım kendimi atayım cehenneme? Böyle bir şey var mı ya? Ya delilik dur o zaman ya. Efendim şimdi Kur'an'a tabi olmayı. Bakın Ahzab suresinin hemen ikinci ayeti olması lazım veya efendim olabilir belki de birinci ayeti değil burada ikinci ayeti olması lazım. Ahzab suresinin başında bak işte. Ha ikinci ayet. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ يَا مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana vahyolana uy ya Muhammed. Bu emirdir. Bu namaz gibi emirdir. Namazdan daha ileridir bu. Tabii. Yani bu da Allah'ın emri. Namaz da Allah'ın emri. Ama bu öndedir. Bu öndedir. Şimdi burada da bize söylüyor bunu. Efendim. فَاتَّبِعُوهُ çoğul çünkü. Buradaki çoğul. O Kur'an'a uyun diyor. Orada peygambere dedi. Uyacaksın. Burada da bize diyor ki uyun. Burada da diyor ki اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size indirilene uyun. Çoğul. Bize diyor yani. Demek ki Allah-u Teala peygamberi Kur'an'ın peşine takıyor. Ardından diyor ki siz de buraya gel bakayım. Siz de Kur'an'ın peşine takılın bakayım. Hazreti Muhammed oradan gidiyor. Siz de oradan gideceksiniz. Şimdi sorun bu. Bu Kur'an-ı Kerim'i çok kötülediler. Yani aslında çağlardır, asırlardır Kur'an-ı Kerim'e karşı çok yanlış bir deprem, çok yanlış bir tsunami yapmıştır. Bu da Müslümanlar tarafından. Bırakın şimdi Hristiyan'ı, Yahudisini. Burayı oraya bıraktık. Yani bu İslam aleminde Kur'an anlayışına karşı sen benzer mi o Japonya'daki 9 sistemindeki 9 şeyindeki depreme? Benzer mi o tsunami'ye? Öyle bir tsunami yapıldı ki, öyle bir yanlış anlatılma yapıldı ki ne var ne yok süpürüp götür. Evet. Böylece insanlarla, Müslümanlarla Kur'an'ın arası ayrıldı. Bizi Kur'an'dan kopardılar. Kopardılar. Allah söyledi. Ben Allah'ın söylediğini size açıklıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Ve tekû saygı duyun. Vettekullaha demiyor. Çünkü ayetlerde hep Vettekullaha de Allah'a saygı diyor. Burada Vetteku diyor. Saygı diyor. Niye burada ya Rabbi Vettekullaha demedin? Her yerde kendini koyuyordun orada. Allah'a saygı duyun diyordun. Burada niye Vettekul dedin öyle? Onu ortada bıraktın. Diye bir soru sorsan ha olay şu. Fettebi'uhu Kur'an'a uyun ve Kur'an'a saygı duyun. Vettekuye takvayı elde edin manası verebiliriz. Kur'an'a uyarsanız takvayı elde edersiniz. O zaman takvayı elde edin. Kur'ansız takvaya gidilemez. Mümkün değil. Mümkün değil. Ha, buraya vettekullaha demedi ama biz öyle görelim. Diğer ayetleri buraya getirelim, koyalım. Yani diğer ayetleri de vettekullaha. Allah'a saygı duyun. Ne demek? Benim indirdiğim o mübarek, o bereketli, o kutsal kitaba uyarsanız bana da saygı duymuş olursunuz diyor Allah-u Teala. Benim saygım o kitabındadır, o sözlerimdedir. O sözlerime uyarsan bana saygı duymuş olursun. Dehşet bir şey. İş değişti. İş değişti. Ha, bunları yaptın sen. Yani o kutsal kitabıma uydun, bana saygı duydun. Bana da bir şey düşüyor. Sana merhamet edeceğim. Allah olarak bana da böyle bir görev veriyorum kendi kendime. Çünkü kulum benim sözlerime uymuş, bana saygı duymuş, benim sözlerime saygı duymuş, benim kitabıma saygı duymuş, ben de ona merhamet ederim. O da bana düşer diyor. Ben de Allah olarak, onun Rabbi olarak bu görevi de ben yerine getireceğim. Anlıyor şimdi? İnsanlar arasında merhamet çekilip gitti. Merhamet kalmadığı için insanlar birbiriyle dövüşüyor, kavga ediyor, efendim birbirini öldürüyor. Merhamet yok, merhameti gömdük mezara. Ama mezarı belli değil. Şimdi merhameti mezara gömdük, mezarı belli değil. Da gitsek oraya da yalvarsak. Bunun anlamı şu. İlahi merhamet bizden uzaklaştıysa bizden dolayı uzaklaştı bizden. Çünkü biz onun kitabından uzaklaştık. Biz Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşıp da Allah'tan merhametini kaldırdık. Bakalım ne yapacak? Kurtulur, birbirlerini vursunlar. İşte merhametin olmadığı yere de kin var, nefret var, kavga var, ölüm var, savaş var. Çünkü merhamet kelimesinin ikincil manası nedir biliyor musun? Sevgi. Birincil manası acımak, ikinci manası sevmek demektir. Rahime kelimesinin. He. Niye indirdim size bu kitabı? Devam ediyor. Anlatıyor. En tekulu dememeniz için. Meğer deme ihtimalleri varmış. Onların gönüllerini bildiği için Arapların efendim dememeleri için veya bizim söyleyeceğimiz kıyamete kadar nesillerin söyleyeceği sözü aktarıyor burada Allah-u Teala diyor ki bunlar böyle söyleyecekler. Ama böyle dememeleri için ben bu kitabı indirdim. Bakalım ne diyecekler. En tekulu dememeniz için innema unzilel kitabu ala taifeteyni min kablina. Bizden önce vahiy kitap iki gruba indirildi. Ve in künne an dirasetihim lagaf. Bu kitabın okuluşundan, bu kitabın öğretiminden, bu kitabın tedrisatından biz gaflet değil. Biz bilmiyoruz. Bize niye kitap indirmedin? Yani Yahudilerle Hristiyanlara Allah kitap indirdi de bize niye indirmedi? İki taife dediği bu. Şimdi biliyorsunuz Araplar İsrailoğullarının amcaoğulları. Başta dedeleri Hazreti İbrahim, efendim, Hazreti İsmail grubundan geliyor Araplar. Hazreti İshak grubundan geliyor İsrailoğulları. Yani İshak'la İsmail kardeş. Anneden ayrı, babadan bir. Şimdi yani bu Araplarla İsrailoğulları yarışıyor. Araplar diyorlar ki size indirilen kitaba biz inanmayız. Şimdi bizim orada da vardı. Akrabalar kendilerine ayrı cami yaparlar. Ha bu işe bak ha. Bu akraba o akrabanın camisine gitmez. Bizim cami. Bunu iyi biliyordum da fakat canlı misalini yaşadım ben. Çok ilginç. Şimdi dedemin camisinin olduğu mahalle şu andaki bizim evden çok uzakta. Aramızda bir cami daha var. O başka mahallenin camisi. Tabii ben her akşam gidiyorum köye gidince, izne gidince, efendim, akşamları gidiyorum. O bize yakın olan camiye iniyorum. Dedemin camisine inmiyorum. O mahallenin camisine inmiyorum. Sonra adamlarla buluşuyoruz bizim mahallenin adamlarıyla. Dedim ya niye gelmiyorsunuz, ben orada sohbet ediyorum falan camide. Akşam gelin orada yatsıyı kılarsınız işte, sohbetimiz var orada. Sen diyor dedenin camisine niye gelmedin de gideyse o mahallenin camisine. Biz de onun için gelmiyoruz sana. Hale bak bunu yaşadım. Aynen yaşadım bak Kur'an önünde. Ya bu sefer böyle diyorlardı da sadece kulaktan duyuyorduk yani. O mahallenin camisi, o akrabanın camisi, bu akrabanın camisi filan duyuyor. Ama tatbikatını bizatihi kendim yaşadım. Ya dedim bu Allah'ın evi. Bu mescit. Ya buna akrabalık olur mu ya? Siz deli misiniz? Şimdi ben oradan geçip o camiden geçip buraya gelmeme yakışık kalır mı? Allah. Yani yakışık olur mu? Ha şimdi neden bu misali verdim? Canlı bir misali verdim. Bu çok eskiden gelen bir ahlak. Yanlış ahlak. Yani Araplar, bizim amcamızın oğullarından bir sürü peygamber geldi, bize niye kitap gelmeyin? Biz de inanmıyoruz onların İncil'ine, Tevrat'ına. Ya bunu yapıyorlar şimdi, anlıyor musun meseleyi? Yani şu insanlık neler yaşamış? Yani bu konu ediniliyor burada. Yani diyor ki Allah-u Teala, eğer bu Araplara kitap göndermeseydim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, bir kitap göndermeseydim diyecekti ki valla bizde demek ki iki taifeye indi bu Yahudilere, Hristiyanlara kitap indi, bize inmedi, biz bunun kitabını okumasını da bilmiyoruz, biz Arapça biliyoruz efendim, Latin şey bilmiyoruz, İbranca bilmiyoruz, onun için biz onun öğretiminden de okunmasından de şey değiliz, alakamız yok, bunu demeyesiniz diye size de kitap verdim. Ha bir şey görüyor musunuz şimdi arkadaşlar, yani İnsan üzüntüsünden tebessüm ediyor yani. Biliyorum demiyorum da. Yani olacak iş değil. Şimdi insanlar birbirini kıskanıyorlar. Amcaoğulları işte. Amcaoğulları yani. Burada yabancı da değil yani. Amcaoğulları şimdi kavga ediyor. Kan akıtıyorlar. O kıskançlık şimdi kan akıtmaya başladı. Kan akıtıyor. İsrailoğulları para arasında duman akıtıyor. Efendim. Bunu demeyesiniz diye sizin dilinizde de size bir kitap gönderdim. Allah neleri dikkate alarak Kur'an-ı Kerim'i gönderdiğini söylüyor. Şimdi bir daha söyleyecek şimdi. Em tegûlû yine dememeniz için. Lev enna unzile aleyne'l kitâbu lekünnâ ehdâ minhû. Vay! Şöyle diyecektiniz diyor Allah-u Teala. bu kitabı indirmeseydin bu Kur'an-ı Kerim'i, şöyle diyecektin. Bunu dememeniz için, eğer bize bir kitap indirilseydi, bize kitap indirilseydi, lekünna elbette olurdu. Ehda minhum. Onlardan çok daha doğru yolda, çok daha hidayetli olurdu. Bunu da diyeceksiniz. Bizi doğru yola getirecek kitap indirmedi ki bize Allah. Bize indirseydi biz o Yahudi Hristiyanlardan çok daha efendim doğru yolu olacaktı. Çok daha doğru yola gidecektik. Bunu diyecektiniz ya. Şimdi bu ayeti bitirelim de anlatayım. Manasını bitireyim. Fakat ceaküm. İşte size geldi. Beyyinetün apaçık bir kanıt. Min Rabbiküm Rabbinizden. Ve huden bir kılavuz. Ve rahmeten bir rahmet geldi. İşte size Kur'an'ın fonksiyonlarını anlatıyor şimdi burada. Bitireyim ayeti. Femen azlım. Kim daha zalimdir? Allah diyor. Mimmen o kimseden. Kezzebe bi ayatillah. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha kim zalim olabilir? Ve sadefe anha. Ve ondan yüz çeviren. O kitaptan yüz çeviren. Den daha zalim kim olabilir o ayetlerden? Senecizillezine biz cezalandıracağız. Yastıkune an ayatina. Ayetlerimizden yüz çevirenleri cezalandıracağız. Su el azab. Azabın en kötüsüyle. Bima kanu yastıkun. Allah'ın ayetlerinden dönmelerine, sapmalarından dolayı bir sebep bildiriyor. Efendim, dönmelerinden dolayı onları cezalandıracağız. Ayet biraz uzun, farkındaysanız. Beş aşağı beş yukarı, tam 4 satır. Kur'an sayfası da 4 satır. Şimdi, bu ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bu Araplar, yani Peygamberimizin Kur'an gelmeden önceki Arapların durumunu anlatıyor burada. Bir aynı zamanda tomografi çekiyor yani. Bir bakıma efendim o zamanki Arapların kültür durumunu anlatıyor. Bir defa bu adamlar kitabın ne olduğunu biliyor. Böyle bir kültürleri var. Bize kültür verse, bize kitap verseydi. Değil mi? Ha demek kitap kültürü var onlarda. Böyle bir anlayış var onlarda. Böyle bir kalıntı İsmail Aleyhisselam'dan sonra efendim peygamberler geldi mi onlara gelmedi mi onu kesin bilemiyoruz ama bir kitap kültürü, bir din kitabı, bir kutsal kitap kültürü var onlarda. Ya bu ayet bunu söyle. Bunu bu tomografiden okuyabiliyorum. Ben doktor biliyorsunuz tomografiyi okurum ya. Yani. Tıpçı nasıl okuyacak ben de okurum ya. Yani. Tıkanık nerede de anlarım yani o damarlarda nerede. Ben de şey çekerim ne dur. Kalbin neyisi çekerim ben damar ne diyorsun lan? Anjiyosun çekerim ya. Ben de bu işin anjiyosun çekerim. Ben de kardiyologum. Manevi tıkanıklıkla nerede de onu anlarım. Evet. Şimdi bu adamlar kitabı biliyor. Çok ilginç. Bu Araplar ya. Lekünne ehdamin. Bunlar doğru yolu da biliyorlar. Hidayeti de biliyorlar. Ya kendileri yanlışlar var. Doğru yolu biliyorlar. Ha bu hale bakın şimdi. Demek ki bu adamlar doğru yolun hasretini çekiyorlar. Ama gidemiyorlar. Kötü alışkanlıkları bu adamlar oraya götürmüyor. Sahte tanrılar, şirk, ahlaksızlık, kötü alışkanlıklar efendim bu adamların doğru yola gelmesini engelliyor. Adamlar biliyor ama bak. Söylediği laflar var. Eğer bize verseydi bu kitabı, biz onlardan daha doğru hidayet olurduk. Adama bak adama. Yani bu lafı nasıl diyecek onu? Bir defa doğru yolu biliyor, bir daha en doğru yolu biliyor. Bak. Adamın bu kültürü var ya. Çünkü peygamberler oradan geliyor ya, ta İbrahim Aleyhisselam'dan başlıyor, böyle bir kültür var ya. O kitap diyor, bana kitap verilseydi diyor ben... Okurdum onu diyor. Bana vermedi. Verdi onu o iki tane Tayyip'e. Yahudi Hristiyanlara, İsrailoğullara. Ben onu okumam. Haset ya. Kitapta Allah'ın kelamında akrabacılık yapıyor adam. Ama aynı akrabadan. Ama aynı akrabadan yani. Efendim. Şimdi demek ki çok ilginç bir şey. Çok ilginç bir şey. Yani bu ayet bize diyor ki cahiliyet kavramı bilmiyor anlamına gelmez. Bakın biz bunu galet olarak kullanıyoruz. Cahiliyet anlamı bildiği halde tatbik etmeyen anlamına gelir. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Biz onu bilmeyen anlamında kullanıyoruz. Cahil adam diyoruz. Yani cahil adam deyince bir şeyi bilmiyor manasına geliyor. Biz öyle kullanıyoruz. Hayır. Bildiği halde tatbik etmiyor. Şimdi bu adamlar, yani bu Araplar böyle diyecekler diyor. Bunu dememeniz için bu kitabı size gönderiyorum ben. Yani demeyesiniz ki bize bir kitap gönderseydi Allah biz o Yahudi Hristiyanlardan çok daha güzel yolda olurduk. Yani bunlar şehirlerde ayırdılar ya. Medine'de Yahudi Hristiyanlar, Mekke'de müşrikler, Araplar. Bunlar ayırdılar, şehirleri de ayırdılar. Siz oraya, biz buraya. Amca oğlu ama. Öyle. Sen oraya Medine'de kalacaksın, Yesrib'de, biz Mekke. Şimdi yani ama şunu yakalamanız lazım. Yani Bayraktar Hoca'dan böyle kılcal damarları ameliyat yapıyorum. Ramazan öyle değil mi? Nereden ama? Ha. Kılcal damarlarda ameliyat yapıyordu burada. Muhammed de geldi. Muhammed Hoca. Evet. İnsanlar kötü yoldan giderler ama iyinin hasretini çekerler. Bunu unutmayacaksınız. Bu ayette mi çıkıyor? Bunu unutmayacaksınız. Aslında ızdırap içerisindedirler. Fakat ne yapsın ki o hayat o yanlış yolunun dini haline gelmiş. Baba. Ya bunu nereden çıkardı? Bunu anlattım size onu çok aylar evvel. وَدَلِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا Oyun ve eğlencesini din haline getiren, bak o manada verilir ondakisi o ayete. O manada verilir. Oyun ve eğlencesini din haline getiren adamlar veya dinini oyun ve eğlence edinenler. Birinci o manayı verir, ikinci birinci mana verdiğim manayı alıyoruz biz. Ama çok muhteşemdi. Oyun ve eğlencesini din haline getirmiş. Oo, akşamı bekleyemiyor efendim. Bara gidecek. İbadet yapmayacak. Şeytana ibadet yapacak. Tabii canım. Kumar oynayacak. Bekleyemiyor akşam ne zaman gelecek arkadaşlarım da efendim. Bu iyi içki içince işte kumar oynayacağız falan. O da onun ibadeti. Öyle diyor Allah-u Teala. Oyun ve eğlencesini din edinir. Şimdi bu ilginç ki bu Araplar ehdayı biliyor. Bir de hidayeti biliyor. Bir de ehdasını da biliyor. Olacak iş değil. Onlardan daha doğru yola giderdik. O adamların doğru yoldan gittiğini biliyor. Adama bak. Doğru yoldan gittiğini biliyor adamların. Ama en doğrusuna ben giderdim diyor bana kitap gönderse Allah. Allah'ım yarabbim. Fakat zâekû. Allah-u Teala diyor ki bunu dememeniz için size kitabı gönderdim. Aha geldi. Geldi. Ne? Beyyinetün geldi. Beyyinetün ne demektir? Kanıt. Delil. Açıklayan. Delil, kanıt bilinmeyen bir davayı çözer. Bilinmeyen. Yani mahkemede çözemiyorsun. Efendim davayı, kanıt yok çünkü. Delilin yok çünkü. Açıklayıcı bir delilin olması lazım ki hakim davayı çözsün. Ha Kur'an budur. Kur'an kanıttır. Çözer davaları. Delildir. Kur'an'ın olduğu yerde çözümsüzlük olmaz. Anlıyor musun? Onun için Allah demiş ona ki ya bu Kur'an'ı sen beyinesin bak. Seni onun için gönderiyorum. Git. Kullarıma beyinelik yap. açıkla. Kullarımın karanlık kalan zihinlerinde, gönüllerinde karanlık kalan problemleri, sosyal problemleri, siyasi, hukuki, ahlaki, ha, ilmi problemleri çöz. Sana bu görevi ver. Bir taraftan da Peygamberimiz de buyurmuş ki Nahl 64'te ve ma enzelna aleykel kitabe illa litubeyyine lehumullezî ihtelefû fîhî. Ardından da dedi ki Hazreti Peygamber'e, sana bir kitap gönderdim. İnsanların ihtilafa düştüklerini açıklaman için gönderdim sana bunu. Benim kitabımla açıklayacaksın. Senin demenle olmaz ya Muhammed. Ben bu kitabı gönderiyorum sana. Aman ya. Aman ya. Öte tarafta da dedi ona 105'te, Nisa 105'te. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı litehküme beynen nasi bima rakallah. Aman ya Rabbi. Bu kitabı sana hak ile indirdim ya Muhammed. Sana gösterdiğim şekilde insanlar arasına hükmetmen için. Ben nasıl gösterdiysem öyle vereceksin fetvanı. Öyle hükmedeceksin. Aman ya Rabbi. Ben nasıl gösterdiysen diyor Allah. Dur. İşte şimdi kemiklerim kırıldı. Bitti. Toz oldum. Siz beni görüyorsunuz Bayraktar Hoca ama ben toz oldum. Ha bu hikaye var ya. Nereden geldi hatırlama? Bu beyineden geldi. O beyine götürdü biz oraya. Orada dedi bak ki git oraya. Nahl suresinin 64'ünü getir buraya. Oradan o da dedi bak git. Nisa suresi 105'i getir. Ha beyinenin manası bu. Kur'an beyinedir. Ha bu Kur'an beyinedir. Ama biz bunun beyineliğini falan bildiğimiz yok ya. Çünkü biz buna bakmıyoruz ki. Biz ilmi halinde idare ediyoruz işi. Böyle bir onun buna baktığımız yok ki. Ne beyinesi? Beyine başka yerdedir. Sen buraya ne işin? Beyin. Ne beyin? La bu açıklıyor, bu kanıttır, bu delildir diyor Allah'ta. Peygamber'e böyle görev veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne edecek? Ne yapacak? Nasıl halledeceğiz bu işi? Bu cenazeyi kim kaldıracak bilmiyorum. Valla ben 50 senedir kaldıramadım. Bu bir kanıttır diyor Allah'ta. Bu kitap bir delildir. Açıklayıcı bir delildir. Davalar bununla çözülür. Manevi davalar, dini meseleler, dini problemler bununla çözülür. Min Rabbiküm Rabbinizden bu beyine, bu kanıt, bu delil indi. Ama açıklayıcı. Ve huden şimdi bakın şimdi. O vahyi gene gönderdi ben oraya. Gene Nahl suresinde gönderdi beni. Ama muhteşem bir ayet var. Yani biz ne yapacağız bilmiyoruz. Mahşerde nasıl Allah'a cevap vereceğiz bilmiyoruz. Bunları ben gönderdim diyor da Allah-u Teala. Siz bakmıyorsunuz bana. Baş. Ve nezzenna aleyke. Ya Muhammed sana indirdik. El kitabe kitabı indirdik. Tibyanen li külli şey. Tibyan, beyineden geliyor. Her şeyi açıklayan kitabı indirdik. Biz diyoruz ki Kur'an her şeyi açıklamıyor. Öyle değil mi Ramazan? Yok canım Kur'an her şeyi açıklamaz canım. Bu şey var mı ya? Ama burada ne diyor? Tibyanen li külli şeyin ya Rabbi. Her şeyi açıklayan kitabı sana indirdim ya Muhammed. Bu Kur'an-ı Kerim'in her şeyi açıkladığını Kur'an'ı bilmeden nasıl bileceksin sen? Nasıl anlayacaksın ha bu ayeti sen? Sen bu ayeti nasıl anlarsın sen? Kur'an-ı Kerim bileceksin, yutacaksın. Ondan sonra onun çözücülüğünü anlayacaksın. Bilmiyorsun kitap. Bak ne diyorum. Tibyanen li külli şey. Her şeyi açıklar. Yani biz diyoruz ki Kur'an'da olmayanı, sünnette sünnet olmayanı, icmada icmada olmayanı, efendim içtihatta, kıyasta arayın. Ha bu işe bakın, Kur'an oldu noksa. İçtihat oldu Kur'an'dan üstün. Kur'an'ın boşluklarını dolduruyor. Kur'an'da Allah eksikler bırakmış. Biz dolduracağız onu. Yani Allah'ım yarabbim. Şimdi burada ve yine kelimesini başka bir kalıpta kullanmış ama çok hoşuma gider. Burayı okurken, Kur'an okurken, tabii ben her ay bir hatim yaparım. İki hatim bir de yaparım. Her ay. Tabii. Şey var mı ya? Hafızı nasıl tutarım? Buradan oraya nasıl giderse, oradan oraya nasıl giderse öyle şey var mı? Evet. Tibyan kelimesi. Muhteşem bir kelime. Yani öyle benim ruhuma işlemiş ki bu kelime. Ha bu sayfayı her zaman okumak isterim. Ha bu ayet her zaman okuyacağım ancak. Tibyanen li külli şeyin ve huden ve rahme. Aman Allah Allah. Ebu Şuhal'in Müslümin. Demek ki görelim biz şimdi dersimize. Ha bu beyinenin tibyan kalıbı da var. Var. Evet. Açıklayan. Kanıt. Delil. Ve huden. Ve geçen hafta da söyledik. Ve huden kılavuz. Rehber. Bu Kur'an diyor Allah-u Teala bir rehber. Kılavuz. Bu kılavuzluk yapar. İşi bu. Hüden kelimesinin başka bir anlamı da var. Değiştiren demektir. Hidayete getiren. Yani imansızlıktan imana, şirkten tevhid inancına, gönülde radikal, köklü değişim meydana getiren bir kitaptır aynı zamanda. Aman ya. Ama biz onun rehberlik, kılavuzluk boyutuyla ele alalım onu. Şimdi arkadaşlar, insanlık o tarihte, bu tarihte, inanın Araplar döneminde, Peygamberimizin dönemindeki Arapların Kur'an'a olan ihtiyacından daha çok bu şu anda insanlığın buna ihtiyacı var. Şu anda. Efendim, kılavuz ne demek? Niye kılavuz? Kime kılavuz edecek? Bir yerde diyor ki Yunus suresinde hüdellinnas, insanlara kılavuzluk edecek. Genel İslam insanlara. Hüdellin muttekin diyor. Bakara suresinde muttekilere de takva sahiplerine de kılavuz edecek. Onu anlatmıştım size. Ya mutteki olmuş bir adamın kılavuzluğa ihtiyacı var mı? Rehbere ihtiyacı var mı? Zaten takvaya ulaşmış. Onu anlattım size, unutmayın ha. İmtihan yaparım size, kalırsın. Ne demiştik? Hiçbir futbolcu, hiçbir takım, hiçbir sporcu efendim formunun zirvesinde duramaz. Yok öyle bir şey. Mutlaka yenilir, mutlaka kaybeder, formunu kaybeder. Takva sahibi de bir gün gelir günah işler, takvalığını kaybeder. Kaybetmemesi için yine Kur'an-ı Kerim kılavuzluğuna ihtiyacı var. Anladınız mı şimdi? Onun kaybetmemesi için kılavuzluğa ihtiyacı var. Öbürünün ise doğru yola gelmesi için Kur'an'ın kılavuzluğuna ihtiyacı var. Bunu unutmayacaksınız. Bir numaralı soru buradan çıkın. Şimdi vehuden kılavuzluk yapacak. Ha insanlık arkadaşlar karanlık içinde. İnan bu karanlıktan onu çıkarıp da gideceği doğru yolu ona kılavuzlayacak kimdir? Kur'an'dan başkası yok. Yok. Allah'tan başkası yok. Allah da bunlar bize kılavuzluk ediyor. Olay bu. İnsanlık cehaletin karanlığında, kin, düşmanlık, nefretin karanlığında, imansızlığın karanlığında, anlatacağı buraya gelecek şimdi, bugün galiba gelemeyeceğiz oraya, aha doldu. Efendim, karanlığında bir ışık, kılavuzluk yapacak bir ışık lazım. Ha, o ışık, o kılavuz Kur'an'dır. Hani anlatmıştım size bir daha anlatayım. Bin defa da anlatsak yeri dur. Ha, burada bir otoban düşünün. Otobanın kenarında bir çocuk duruyor. Çocuk. Anası da karşıda. Ha? Gidecek anasına. Çocuk o otobandan 200 kilometre hızla, 150 kilometre hızla giden arabalarda ne olur? Ne olur kemikleri? Kırılır. İşte o otoban denen var ya, nefis akıyor şimdi. Nefis. Şeytan akıyor. Şeytanın vesveseleri. Nefis otobandan akıyor. Bu insanlık onun kenarında duruyor. Karşıya Rabbine geçecek. Selam yurduna. Vallahu yed'u ila darisselam. Selam yurduna geçecek. Nasıl geçeceksin oradan? Akıyor o nefsin arzuları. Efendim, şeytanın vesveseleri. Geçemezsin. Kemiklerin kırılır. İşte gelecek bir polis. Durduracak o otobandaki o hızla giden arabaları, elinden tutup karşıya annesine getirecek onu. İşte onu yapacak tek kitap Kur'an'dır işte. Anlaşıldı mı? Ha? İşte o şeytanın vesveselerini, işte o nefsin arzularının, o otobanda 200 kilometre akan bu arzuların durdurup ilahi yakaya geçirecek olan tek kitap budur. İşte onun için Huden'dir. Anladınız mı şimdi? Yoksa anlamadıysan git atayım boğaz kapısını aşağı. Ha. Yalan. Ha, bu kadar anlatılır. Ve rahmeten. Ve rahmet. Bu kitabı diyor Allah rahmet diyor. Yani rahmet kelimesinin içeriğinde, özünde o rahmet kelimesini kaldır kapağını yahut kabuğunu, o soğan gibi birinci kabuğu çıkan altında merhamet çıkar. Anladınız mı? Ama rahmet ne anlama geliyor? Anlattım onu size. Rahmet demiştim geçen hafta, konuştum onu da Tevrat'la ilgili. Yağmura rahmet diyoruz da yağmura. Bereket. Yağmura rahmet diyoruz ya. Bereket getiriyor. Yağdığı zaman bak cevap veriyor sorulara. Bak doşent olmuş. Efendim. Su olmadan, rahmet yağmadan yerden bitki bitmez. İşte rahmet demek bu sudur. Hayat verir, can verir. Bu da gönüllere yağarsa, bu Kur'an rahmeti gönüllere yağarsa, beyinlere yağarsa, işte orada güller açar, güller. Barış gülü, sevgi gülü, merhamet gülü açar. Böyle bir kitap gönderdi. Ya Rabbi, biz bunun hiç rahmetliğini görmeyelim ki. Nerelere yağıyor bu? Bu gönüle yağ. Bu beyine yağ. Anlıyorsunuz. Bu sosyal ilişkilere yağ. Bunun rahmeti öyle ya. Bu rahmet kelimesi de biliyorsunuz müennestir. Buradan da bir mana çıkartırız. Doğurgan demektir yani. Dişi olan varlıklar doğururlar ya. Ha, çoğalır yani. Bunun rahmeti böyle doğurgandır yani. Oo, yarıda kaldık. Bundan sonrası ayetin yarısı kaldı. 2,5 satırı kaldı. Ne yapalım? Şimdi değerli kardeşim, tabii bugün bu vaaz benim kemiklerimi kırdı o. Nahl suresinin 64 ile Nisa 105 ve yine Nahl'in okuduğum ayet. Bu ayetlerle buluştuğu zaman dehşet bir şey çıkıyor, bir manzara çıkıyor meydana. Aman ya! Tabii ilk defa benim kemiklerimi kırıyor. Ondan sonra gidiyor. Efendim, ne anlattık? Bu Kur'an-ı Kerim'i niye indirdiğini Yüce Allah anlattı. Şunu dememeleri için. İndirdim diyor Allah-u Teala. Bir özet yapıyoruz. Bu kitabın mübarek olduğu, bereketli ve kutsal olduğunu ona tabi olmamız gerektiğini ve saygı duyduğumuz zaman da Allah'a veya Kur'an-ı Kerim'e efendim merhamet göreceğimizi, merhametin elde etmenin yolu buradan geçtiğini, Kur'an'a tabi olmadan geçtiğini bizatihi Allah-u Teala anlattı. Ardından dedi ki efendim kitaplar arasında bile ayrımcılık yapan insanlar, senin akrabanın kitabı, benim kitabım filan diyerek bunu demeyesiniz diye Yahudilere, Hristiyanlara kitap indirdi, bize indirmedi, indirseydi okurduk onu, indiremediği için biz ne doğru yola gelebildik ne de efendim onu okuyabildik demeyesiniz diye ben size kitabı indirdim dedi Allah-u Teala. Ve ardından işte o gelen kitabın özelliklerinden üçünü söyledi. Birisi beyinedir, açıklayıcı kanıttır dedi, kılavuzdur dedi, rehberdir dedi, efendim rahmettir dedi. Güller açan rahmet, yağınca çiçekler açar. Ha bu kitabın olduğu yerde, ha bunu bir anlayabilsek, gönüllerde o çiçekler çıkar. Anladın mı? Hayat başlar, hayat, hayat. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah bizi Kur'an-ı Kerim'i doğru okumamızı, doğru anlamamızı ve doğru tatbik etmemizi bize nasip eylesin. Amin. Allah hepimize razı olsun. El Fatiha.